یا سیدی یہ ارشاد فرمائے کہ کیا طلبہ کو صرف ڈرانے کے لیے ڈنڈا ناظم اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ ڈنڈے کو تو جامعہ المدینہ کی عمارت پر بھی داخلے پر پابندی ہے، کیونکہ وہ جامعہ میں داخل ہوگا تو ہاتھ میں آئے گا، ہاتھ میں آئے گا تو چلے گا، ہلے گا، ہل ہل کر پھر کسی پر غصہ آ گیا تو جا پڑے گا، تو اسی لیے وہ نہ ڈنڈا نہ ڈنڈی، ہر چیز پر پابندی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.